Welkom iedereen bij IT-bende 115 van 12 augustus 2011. In de box hangen Bart van Klaveren en Martin Broers. Een minimale bezetting deze keer. Iedereen heeft nu echt vakantie genomen. Heeft de beurs niet overleefd? Geen idee. Iedereen is verdwenen. Dus we zijn van start gegaan met twee man. We hebben wel redelijk nieuws, maar we zullen toch, omdat we met z'n tweeën zijn, er niet al te lange podcasts van maken, vermoed ik. Tenzij er opeens halverwege bendeleden zich aanmelden. Ik wou even beginnen met, we hadden het twee podcasten geleden over zo'n fake Apple Store in China. Dat is nog een poosje doorgegaan in het nieuws dat het verboden moest worden om die Apple logo's te gebruiken enzovoort. Er is wel echt actie op ondernomen. En er zijn nu 22 Apple Stores, nep Apple Stores ontdekt. Geïdentificeerd. En die moeten dus hun logo's gaan weghalen. En zich niet meer voordoen als Apple Store. Blijkbaar worden ze voor de rest niet, op dit moment niet aangeklaagd. Of ze moeten gewoon zorgen dat ze de eerste drie ontdekt waren, had ik begrepen dat de Chinese overheid niet van plan was daar iets aan te doen. Mm-hmm. Dat merkenrecht een iets minder belangrijke kwestie is in China. En er waren wel één of twee winkels gesloten, maar dat komt meer omdat zij hun eigen vergunningen niet in orde hadden. Niet omdat ze een logo op de deur hadden staan wat ze eigenlijk niet zouden mogen gebruiken. Ja, maar dus nu, hier staat tenminste dat ze nu worden georderd om het Apple logo te gebruiken. Dus ze mogen, ze hoeven niet hun winkel dicht te doen. Ze krijgen ook geen straffen of naheffingen of iets anders geks. Dus ze moeten alleen nu stoppen met net doen of ze een Apple Store zijn. Okay. Dus best bijzonder. Ik ben een klein beetje verkouden en ik wilde toch heel even. Ik had op de lijst daarom gezegd. Er is een nieuwe drug gevonden, helemaal off-topic. Maar toch niet, omdat ik een klein beetje verkouden ben. Er is dus een nieuw soort Draco, heet het. Een Draco-medicijn. De researchers van het Mitch Lincoln Lab. Die hebben een soort cure gevonden, of een soort antivirus, wat echt super werkt tegen allerlei soorten virussen. Echt gewone verkoudheid, influenza, maar waarschijnlijk ook ebola en echt de dingen waar we allemaal nog steeds niet tegen kunnen, kan dit ding waarschijnlijk aan. Dus binnenkort krijgen jullie nooit meer een verkouden host. Dan neem ik gewoon even een Draco-pilletje en dan komt het helemaal goed. Nou, ik weet niet of dat al zo'n goed idee is. Je ziet toch steeds meer mensen die door overgebruik van antibiotica en dat soort medicijnen een bepaalde resistentie opbouwen. We hebben de afgelopen weken in de Nederlandse ziekenhuizen gezien waar mensen ziek zijn geworden van bacteriën. Als wij dit soort zware medicijnen gaan gebruiken die heel algemeen alles tegenhouden, dan komen er volgens mij alleen maar dingen die nog zwaarder zijn. En dan zijn we alleen maar meer in de problemen. Ja, dan kunnen we daar weer niet 15 of 50 jaar. Zou kunnen. Het is wel, het is natuurlijk, als de gewone verkoudheid aangepakt wordt, is het wel natuurlijk een. Ik had altijd het idee dat niemand daar onderzoek naar deed, zal ik maar zeggen. Omdat het gewoon geen interessant iets is. Maar het lijkt mij toch juist dat het een commercieel succes is. Worden blijven ontwikkeld in medicijnen. Maar ik denk dat je beter iets kunt doen wat heel specifiek één ding doet, dan iets heel algemeens, iets heel zwaars. Ja, maar dit pakt wel specifiek iets aan natuurlijk. Het laat de rest eigenlijk in orde. Het pakt echt alleen maar de common cold virus bijvoorbeeld aan. Maar laat alle andere cellen gewoon heel. Dus het is wel echt een heel super, dat Draco-medicijn. Ik zet de link op de itbende.nl site. Op zich, het ziet er wel veelbelovend uit, omdat het zo getarget de verkeerde figuren aantast. Maar ik ben met je eens dat als we allemaal per se ons hele leven Draco moeten slikken, omdat we anders doodgaan aan wat dan ook, dat misschien ook niet helemaal wenselijk is. Goed, dit was even off topic. Laten we terugkeren naar IT. Wat ik interessant vond is dat Ford wil een mobiel netwerk maken door een soort wifi netwerk in elke auto. En die connect dan aan alle andere auto's en zo. Een soort, want er rijden natuurlijk overal in de wereld Ford auto's rond. En als die nou allemaal met elkaar geconnect zijn via een soort advanced wifi netwerk. Dan kunnen ze daarmee traffic jams en alles en allerlei andere dingen doorgeven. Dat is wat ze nu zeggen. Ja, in de toekomst willen ze daar misschien wel MP3's overheen pompen. In ieder geval gaat het nu voornamelijk het doel waarom Ford hierin investeert. In dit gigantische mesh-netwerk wat ze van plan zijn. Is om ongelukken en traffic jams en dat soort dingen te voorkomen. Ik denk dat het een heel erg goed idee is. Als auto's met elkaar verbonden zijn, kun je inderdaad allerlei dingen doorgeven. Zoals opstoppingen, maar ook als iemand heel plotseling remt. Ik denk dat een computer sneller kan reageren dan een mens. Bovendien is een mens vaak afgeleid. Zelfs daar moet je wel niet een oldtimer voor je hebben of zo. Ik bedoel, nou goed, stel dat nou zeker voor hulp bij het besturen van het voertuig is het belangrijk dat alle voertuigen zijn uitgerust met. Maar dit is puur Ford, hè? Maar ik bedoel, dan wil natuurlijk niet zeggen dat krijgen we een Toyota wifi netwerk en een Ford wifi netwerk. Dat is in ieder geval voorlopig geen standaardisatie. Nou, Ford is nu bezig dit te ontwikkelen, dit te onderzoeken. Ik denk dat als dit aanslaat, of als het idee aanslaat, dat er al heel snel meerdere fabrikanten geïnteresseerd zullen zijn. Ik denk dat je zeker auto's veiliger kunt maken. En waar zij het in eerste instantie voor willen doen, want ze spraken, begreep ik, dat het. Telefoon. Als 1 op de 10 auto's is uitgerust met dit systeem, dat je al verkeersopstoppingen kunt ontwijken, of in ieder geval verkleinen. Mm-hmm. Wil je echt auto's veiliger maken, dan zullen ongeveer 1 op de 3 auto's moeten zijn uitgerust met dit systeem. Zoveel Ford-auto's rijden er niet rond. Dus het gaat waarschijnlijk, wil dit echt gaan werken, zal er een samenwerking moeten ontstaan tussen de verschillende fabrikanten. Ja, en zijn natuurlijk, als je auto's met elkaar gaat verbinden, zijn er nog een hoop andere dingen die uitgezocht moeten worden. Hoe veilig is het systeem? Wi-Fi is natuurlijk niet echt verschrikkelijk bekend om zijn veiligheid. Dus dat moet met versleuteling. Ook niet voor zijn afstand. Ik bedoel, als ze niet dicht genoeg bij elkaar rijden, heb je geen overkoepelend netwerk. Maar goed, er wordt in geïnvesteerd. Het is een interessante ontwikkeling. En ik denk dat auto's in de toekomst veel meer met elkaar gaan praten. Mm-hmm. We zagen deze week ook de eerste botsing werd aangekondigd door de zelfbesturende auto van Google. Dat vond ik op zich wel grappig. Alleen bleek dat de botsing was veroorzaakt doordat er iemand handmatig in de self-driving car aan het rijden was. Dus het eerste ongeluk met een self-driving car is veroorzaakt doordat de mens ermee ging rijden. Oké, dus het automatische systeem stond uit. Ja, dus er wordt nu al gezegd, ja, had het maar aan de robots overgelaten, want die hebben tot nu toe geen ongeluk veroorzaakt. Op zich rijden ze echt in Californië natuurlijk op de weg. Het mag. Het is best wel in zo'n staat waar je voor elke iets aangeklaagd wordt, is het best wel gewaagd om daar auto's op de weg te sturen die helemaal geen bestuurder hebben. Maar oké. De eerste crash is wel opgetreden, maar is niet veroorzaakt door de dit is een menselijk fout. Nee, okay. Crash. Ze zijn tegen elkaar aangereden met minimale deuken. Maar goed, het was een ongeluk. Ja, we hebben deze week weer een nieuw jubileum. Ik zag dat de eerste personal computer van IBM precies 30 jaar geleden is uitgekomen. Mm-hmm. Dat was de... We hadden toch dat vorige week ook al iets wat 30 jaar was? Of ik vind het natuurlijk hoogst interessant in de luisteraars ook, al deze... Dat klopt. We hadden het verleden week volgens mij over MS-DOS. Mm. Wat precies 30 jaar oud was. Oké. Okay. Maar deze keer gaat het om de eerste echte IBM-PC. De eerste personal computer van IBM. Er zullen vast ook andere bedrijven bezig zijn geweest met computers in die tijd. Mm-hmm. Maar de IBM personal computer was natuurlijk bijzonder, omdat zij uiteindelijk een standaard hebben ontwikkeld. Of in ieder geval een standaard hebben gemaakt die door velen is gevolgd. En alle computers die in de jaren daarna uit waren gekomen, die waren allemaal IBM compatible. Helaas heeft IBM zelf de snelle ontwikkeling niet kunnen volgen. En werden ze links en rechts ingehaald door allerlei fabrikanten. En heeft het niet veel gescheeld of IBM is zelfs helemaal kopje onder gegaan. Maar ja, het was toch de eerste personal computer, de eerste computer voor thuis van IBM. Mm-hmm. Dat was precies 30 jaar geleden. Oké. Okay. Ook vorige week, of deze week, hoe zullen we het zeggen, is het web 20 jaar oud geworden. Dus het internet bestaat ook 20 jaar. Dus 10 jaar na de introductie van de PC is blijkbaar het internet opgestart. Dus we zijn... We zijn heel wat rijker geworden. We hebben nu clouds en online shops en e-mail. Ons hele leven is even in 20 jaar totaal veranderd. Heel langzaam. Gaat nog steeds door. We krijgen nu natuurlijk allerlei nieuwe soorten datacommunicatie. Rellen in Londen die via mooie BlackBerry chatfuncties, ping-achtige dingen, allemaal opgezet kunnen worden. Geweldig. Ja, we hebben heel veel mogelijkheden om te communiceren. Het afsluiten van BlackBerry en social networks tijdens rellen lijkt mij een beetje overdreven. Ja. Want zelfs als je die afsluit, dan kunnen ze nog steeds met elkaar bellen of sms'en of op andere manieren met elkaar communiceren. Dus ik denk niet dat dat heel veel gaat uithalen. Nee, ik zie er ook niks in. Het is natuurlijk wel zo dat ze even moeten... Als je iets afsluit, moet je altijd even hergroeperen. Maar je kan altijd een soort Fort-netwerk maken met allemaal wifi geconnecte, weet ik veel, telefoons. Of er is zoveel mogelijk als het echt moet om communicatie op gang te houden. Dus... Dat, volgens mij is dat inderdaad vechten tegen de bierkaai. Je hebt natuurlijk Tor-achtige projecten ook op internet. Ik weet niet of luisteraars daarvan gehoord hebben, maar dan is iedereen ook een deel van jouw internetconnectie wordt dan weer gebruikt voor het data van anderen. En jouw data gaat weer door nodes van anderen. Het wordt eigenlijk een soort gehashed, wordt jouw dataverkeer over heel veel Tor clients wordt jouw data het internet opgestuurd, zodat je anoniem zou zijn. Het zou inderdaad helemaal anoniem moeten zijn, maar het is, ja, wat ik heb begrepen, ook heel erg traag. Het is ook heel erg traag, omdat er niet genoeg Tor mensen zijn. Maar ik bedoel, het idee is makkelijk mogelijk om dat ook op telefoonsachtige systemen uit te voeren. HTTPS Everywhere is deze week geïntroduceerd door de Electronic Frontier Foundation. Het is een beta-project waarin eigenlijk het doel is dat je via een Firefox-extensie overal HTTPS krijgt. En ook die HTTPS Everywhere is een soort samenvoeging van het Tor-project. En zo'n Firefox-extensie. HTTPS encrypts, zorgt voor encryptie van alle communicatie. En als je dus dan via zo'n Tor-netwerk nog je data naar buiten stuurt, dan zou je super anoniem moeten zijn. In ieder geval vindt blijkbaar de Electronic Frontier Foundation dat iedereen maar HTTPS moet doen. En zij is via deze extensie de mogelijkheid aan het inbouwen om dat altijd beschikbaar te maken. Dus eigenlijk schakelt hij, als je naar een site gaat die geen HTTPS heeft, dan schakelt hij via het Tor-project, gaat hij toch de data van zo'n site via HTTPS naar jouzelf toetrekken. Okay. Ingenieus plan. De traagheid waar jij het net over had, dit project killen. Want ik heb ook Tor uitgeprobeerd. Het is niet werkzaam. Dus HTTPS Everywhere, nu aangekondigd, fantastisch en bla bla bla en groots door de Electronic Frontier Foundation. Maar ik heb mijn twijfels. Ik heb niet getest. Snelheid. Goed, als dit gaat aanslaan en er komen meer clients, dan zal dat ook de snelheid ten goede komen. Ja, dat is wel. Ja. Het is dus als meer mensen dit gaan toepassen, krijg je mogelijk meer Tor-clients. Dat zie ik hier niet helemaal in. Maar misschien wordt het ook gepusht. En dan zou het kunnen helpen. Want als we maar meer Tor-clients hebben, dan komt die snelheid vanzelf op gang. Ja, het probleem van Tor is denk ik dat sommige mensen huiverig zijn om dat te gaan promoten. Omdat het natuurlijk heel erg is bedoeld om anoniem te zijn. Mm-hmm. Angst is dat er mensen in criminele kringen of pedofielen of weet ik wel wat daar gebruik van maken. En daardoor niet of nauwelijks meer te zijn achterhalen. Ja. Dus je bent anoniem en dat is heel erg goed. Privacy is heel erg belangrijk. Maar ja, je geeft hier ook minder goede doelen een kans om dit te gebruiken. Nou ja, we moeten toch binnenkort allemaal onze real name gebruiken. Ik zag net ook dat we 4 dagen de tijd hebben als we een nepnaam hebben gebruikt in Google+. Hebben we nu een soort 4 dagen tijd om onze echte naam te gaan invoeren in Google+. En dan mogen we nog meespelen met het Google+ social netwerk. Dus dan hebben we straks allemaal een Tor-client en zijn we totaal anoniem. En dan moeten we met onze real name op Google+ inloggen. Dat is een soort tegenstelling die op dit moment op het web optreedt. Ook Facebook is natuurlijk bezig met Facebook en Google+ vinden eigenlijk dat je met je echte naam niet met een nepnaam of een anonieme naam op dit netwerk aanwezig moet zijn. Ja, dit gaat alleen in, denk ik, in de hand werken dat mensen met verschillende profielen aan de gang gaan. Ja, dat lastig. Een profiel voor een open profiel met je echte naam en je eigen identiteit en een ander voor het is toch moeilijk om te bewijzen dat je of het je echte naam is, dus ik weet ook niet hoe ze het willen handhaven per se. Ik snap dat als je account alleen maar Calimero noemt, dat je misschien zegt hey, dat lijkt mij een fake account, maar als je toch gewoon Bart Bart Jansen noemt, dan als jij dat jouw tweede fake naam is, dan is het toch wel moeilijk te bepalen dat Bart Jansen vermoedelijk geen echte persoon is. Maar goed. Het zal in sommige gevallen iets lastiger zijn dan in andere, ja, dat klopt. Maar dat is, ik denk dat de bewijslast aan de kant van Google ligt in dit geval. Oké. Okay. Facebook en de hele geneuzel over anonimiteit en ook dat ze Anonymous, de hackergroep, eraf gegooid hebben van Facebook. Want die gaan natuurlijk niet met hun echte naam op Facebook staan. Ik zag deze week dat op 5 november Facebook om zeep geholpen wordt. Daarna zag ik weer artikelen dat het maar de helft van de Anonymous hackergroep is die dat beweert. Of een subdeel. En dan zie ik weer meldingen van ja, misschien wordt het alleen een DDoS attack. Of in ieder geval schijnt het op 5 november zover te zijn dat er in ieder geval een aanval op Facebook wordt uitgevoerd door een grote groep hackers. Ik ben benieuwd waar dat... Aangekondigd zeg. Hm? Wat? Dat wordt dan heel erg vroeg aangekondigd zeg. Ja, november is nog ver weg. Je wou zeggen, ze kunnen alvast wat voorzorgsmaatregelen nemen. Ja, ik denk ook niet dat dit echt is. Er zijn een hoop mensen die denken dat het een hoax is. En ik schaam mezelf daaronder. Ja, er zijn ook zoveel tegengestelde berichten hierover dat ik ook niet helemaal weet... wat het is. Maar ja, dat heb je als je een groep als Anonymous hebt die eigenlijk helemaal een soort loosely koppeld groep is, dan weet je sowieso niet wat de core is en wie de echte beleidsmakers zijn in dit natuurlijk. Dat is, ik heb daar ik ben even de naam van het boek vergeten hoor. Tsali had het er laatst over. Ik heb het ook gelezen, maar ik ben zo'n ster in namen van boeken. De Shellfish en de... Nou ja, laat maar ook zitten. Het was in ieder geval, ging erover dat Apache Indianen zo moeilijk te verslaan waren door de mensen die het land aan het bezetten waren. De Spanjaarden en Portugezen en weet ik veel wat er allemaal aankwam rennen. Omdat het zo'n loosely koppeld groep is, de Apache. Er is dus niet echt een baas van de Apache-Indianen. En dat maakt het natuurlijk heel moeilijk om ze aan te pakken. Maar ook, dat is dus wat je hier bij Anonymous, zo'n hackergroep, precies hetzelfde ziet... Het is ook moeilijk om het algemeen beleid dan te voeren. Maar het is ook moeilijk om ze te verslaan. De Apache-Indianen zijn eigenlijk als enige door de manier waarop ze gegroepeerd waren niet verslagen. Alle andere groepen, Indianen, daar is gewoon de hoofdman omgekocht met goud of of met andere zaken. Of met er is geld gegeven of paarden. Ik begreep dat... rijkdom geven aan de hoofdman die dan wil protecten. De killing app is voor het verslaan van volkeren. Dus je moet de hoofdmannen geld geven en paarden en vee. En dan gaan ze dat opeens allemaal beschermen en doen. En dan, nou, daarmee valt eigenlijk zo'n hele machtsstructuur dan in elkaar. En de Apaches hebben dat altijd overleefd door hun manier waarop ze gegroepeerd waren. En ook Anonymous is dus eigenlijk zo'n soort groep. En je zou zelfs kunnen zeggen dat Al-Qaeda even off topic zo'n soort groep is. Waar dus niet echt een topman is. Niet echt. Waardoor het een vrij moeilijk aan te pakken organisatie is. Mm-hmm. Vrij goede... Historisch gezien, als je naar de Apaches kijkt en hoe ze dat opgezet hebben, als je dat toepast, ben je vrij goed beschermd tegen buiten de groep overnames. Goed, ja. Anonymous. Dat, Even, we gaan het zien. Het is 5 november. Geen Facebook. Maar gelukkig hebben we Google+. Er is een nieuwe VP8 encoder uitgebracht. CloudBerry. Die kan je downloaden via de WebM site. Dus ik wou ook even mention laten weten. Want het is toch wel super, die encoder. Dus dat er nu weer een nieuwe versie van is. En dat iedereen er gratis nieuwe video's mee kan encoden. Lijkt mij een goede ontwikkeling. Had jij voor de rest nog wat gezien? Nee, even kijken hoor. Ik heb niet zo heel erg veel gezien deze week. Er is wat heibel in Nederland of in Europa over de Galaxy Tab. Mm-hmm. Ik zag dat half, maar ik heb het niet gevolgd. Dus. Apple heeft Samsung aangeklaagd omdat de Galaxy Tab te veel zou lijken op de iPad. En wil heeft in alle landen, behalve Nederland, dat loopt namelijk nog, voor elkaar gekregen dat de Galaxy Tab niet verkocht mag worden. Mm-hmm. Nederland wordt er nog over gesproken in de rechtszalen. Maar het is erg waarschijnlijk dat dat hier dus ook gaat gebeuren. En voordat dat allemaal is uitgevochten, ben je zo een jaar verder. Ja, een jaar verder met een apparaat. Dan is het onverkoopbaar. Dus dat heeft nogal wat voeten in aarde. En zeker als dit gaat lukken, dan zullen er. Ja, wordt het ook nu actief verboden? Want de winkels durven ook niet of zo. Ik bedoel, is het niet zo dat Samsung gewoon zegt, nou, ik zie wel wat de schade is achteraf? Uiteraard gaat er grootschalig zogenaamde grijze import plaatsvinden. Waar winkels die apparaten buiten Europa aanschaffen. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat zeker wel een probleem is. Het is de killer app voor Nederland als ze hem hier gewoon wel mag verkocht worden. Dan kan iedereen hem hier bestellen. Ik denk dat dit een heel erg gevaarlijk precedent gaat scheppen. Want als Apple dit voor elkaar gaat krijgen, dan krijg je natuurlijk dat ze elkaar ook voor andere dingen gaan aanvallen in de rechtszaal. En er zijn nog een aantal andere telefoons waar Apple over geklaagd heeft, die heel erg veel lijken op telefoons van Samsung. Mm-hmm. Maar is het niet, jij vindt het gevaarlijk, maar als ik nou precies een, weet ik veel, laten we dan bij Ford blijven, als ik gewoon een exacte kopie maak van een Ford Focus, als zijnde Honda of zo, dan is het toch wel terecht dat ik daarover aangeklaagd word, of niet? Ja, dat is het zeker. Maar als jij een klacht indienst, dan is het goed mogelijk dat de rechter zegt van oké, dit apparaat lijkt heel veel op apparaat X van fabrikant Y. Mm-hmm. Dus je mag het niet verkopen. Wat je dus heel veel gaat krijgen dan, denk ik, is dat fabrikanten dit soort verzoeken gaan indienen bij de rechtbank om elkaar de hak te zetten. Net zoals ze elkaar nu constant voor de rechter dagen wegens patentbreuken. En dan worden er wat patenten uitgewisseld. Er wordt wat geld overgemaakt hier en daar. Ja, het is redelijk vaak in het nieuws. Ik behandel het eigenlijk bijna niet in de IT-bende podcast, die patentrommel. Omdat ik ten eerste niet voor softwarepatenten ben. En ik voor de rest het ook totaal niet. Er is veel geld mee gemoeid. Maar het is eigenlijk gewoon super saai. Die hele patent trollen en weet ik veel wat voor ellende. Het is een spel. Absoluut een spel, maar Samsung is flink aan het knabbelen aan het marktaandeel van Apple. Zowel met de tablets als met mobiele telefoons. En nu ze dus die Galaxy Tab 10.1 niet hier mee uit mogen brengen in Europa, gaan ze achter de telefoons aan. De Galaxy S2, de Galaxy Tab 8.9. Mm-hmm. Grote kans dat die je ook worden tegengehouden. En dat gaat Samsung miljoenen kosten. Zo niet honderden miljoenen. Mm-hmm. Dat zal weer ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling en de algehele vooruitgang in mobiele telefoons en tablets. Ik denk niet dat dat de markt ten goede komt. Maar is het niet dus zo dat als we een rood randje er rondom inspuiten, dat het ding zo niet op zo'n iPad lijkt? Het gaat niet om het uiterlijk, het gaat ook om de software zelf. Hij draait toch Android-achtig software, of is het een eigen software? Ik heb me niet genoeg verdiept in die pad, maar ik dacht dat het gewoon een Android... Dat klopt, ja. Maar goed, de interface. Ik heb het apparaat zelf ook nog nooit gezien, dus het is voor mij ook een beetje moeilijk te beoordelen. Maar mm-hmm. Apple heeft in ieder geval wel aannemelijk kunnen maken in de diverse rechtbanken over Europa, dat ze te veel op elkaar lijken. En het is verboden om dat ding hier in te voeren of te verkopen. Dus de hardware en de software lijkt te veel op die van Apple. Maar goed, het is een tablet. Dus je hebt een plat apparaat met een groot scherm en je kunt daarmee browsen. Ja, natuurlijk lijken al die apparaten op elkaar. Ja, ik wou zeggen, lijkt mij dat een 19-inch monitor van merk X vast wel lijkt op een 19-inch monitor van merk Y. Precies, dat is mijn punt. Dus dit soort rechtszaken kun je bijna niet voorkomen, omdat ja, met elke telefoon kun je bellen. Ja, ongelooflijk. Eigenlijk. Het is inderdaad ook een beetje flauw. Binnenkort krijg ik, wou je zeggen, ander gevormde pakken melk. Omdat mijn pak melk te veel lijkt op Campina, het andere pak melk. Goed. Het lijkt me een tijdelijk iets. Wordt vanzelf opgelost. Het is jammer voor Samsung dat ze hier even wat financiële ellende door oplopen. Maar ja, het geeft toch wel aan dat ze waarschijnlijk de winnaar zijn. Als je zo sneu moet doen als zijnde Apple, betekent dat eigenlijk toch ook wel wat. Ik vind het een beetje sneu gedrag. Het zal waarschijnlijk wel betekenen dat meer mensen toch binnenkort toch via die dingen van Samsung gaan kopen met andere, iets andere look dan maar. Maar ik vind het een beetje sneu en het zal waarschijnlijk wel goed komen met Samsung. Kindle heeft een cloud reader uitgebracht. Dus Amazon Kindle heeft een reader uitgebracht voor in de cloud. Sinds ik officieel nog steeds op vakantie ben, heb ik hem niet kunnen uittesten. Maar het schijnt een HTML5 only, browser only reader te zijn. Die dus in theorie ook op iPads en iPhones enzovoort kan worden gedraaid. Oké, dus de Cloud Reader is niet een apparaat zoals we de Kindle kennen, maar het is een webapplicatie. Ja, het is een applicatie. En die kan dan blijkbaar wel ook wel weer natuurlijk op een Kindle draaien. Maar blijkbaar gaan we toch langzaam toe naar dat we een soort hardware stuk interface hebben naar een browser. In ieder geval lijkt dat nu op dit moment wat Amazon aan het doen is. Een stuk hardware neerzetten wat kan browsen en daar HTML5 de Cloud Reader in laten werken. Oké, en dit doen ze natuurlijk om te voorkomen dat Apple met zijn App Store 30% van elk verkoop pakt. Nu hebben ze de Kindle Reader, de Cloud Reader. Dan kan Kindle via zijn eigen cloud boeken aanbieden. En zo toch op de Apple worden gebruikt. Zonder dat Apple 30% van elk boek pakt. Het zou kunnen. HTML5 brengt Apple op dat punt, denk ik, toch ook in problemen. We zagen deze week een soort hack van een game. Die hebt op de Apple TV heb je geen games. Nou heb ik zelf geen Apple TV, maar het schijnt dat het helemaal geen games op aanwezig zijn. En dat je dus... dat er dus nu iemand een HTML5 game heeft bedacht die je via de browser in je Apple TV kan draaien. Dus via omwegen waar Apple dus geen invloed op heeft, via de HTML5 browser integratie komen dit soort initiatieven dus op gang. Ik vind het wel grappig. En misschien is dat ook wel de way to go. Het betekent alleen dat ook de kleinere partijen weer... want we hebben tot nu toe gezien dat allerlei grote bedrijven alleen dingen van de grond kunnen trekken. Maar het zou dus kunnen betekenen dat je dus... Als je nu alleen maar een stuk software als de Kindle Cloud Reader nodig hebt... dan kan een klein developer team kan dus ook een gigantische app... in de markt zetten voor weinig. Je kan de ontwikkelkosten van dit soort diensten zal misschien omlaag gaan. Dus we zullen misschien mogelijk meer verschillende en uit hele rare hoeken nieuwe applicaties zien. Wat ik eigenlijk wel een goede ontwikkeling vind. Het is zeker een goede ontwikkeling. Apple mag dan inderdaad heel hard proberen om zijn netwerk schoon te houden. En de zware controle uit te voeren over elke applicatie die... op zijn apparaat gedraaid wordt. Maar als je een browser hebt die naar elke plek in de wereld kan verbinden, dan kun je daar in je browser natuurlijk draaien wat je wilt. Ja, er zal misschien wel weer een soort certificering plaatsvinden tussen de applicatie en de local storage. Want dat is op dit moment niet echt gedefinieerd, maar je moet... Er is dus nu een optie in deze Kindle Cloud Reader om lokaal dingen te storen via het HTML5 systeem en mogelijkheden om lokaal dingen op te slaan. Dat offline opslaan van gegevens, dat is natuurlijk voor heel veel applicaties van belang. En daar zou dus een slot op kunnen komen vanuit Apple. Dat Apple zegt van ja, alleen die en die en die applicaties mogen... lokaal dingen op mijn iPhone of iPad opslaan. Dus ik weet niet hoe houdbaar dat is. Maar dat is binnenkort misschien het enige slot wat Apple zou kunnen bedenken. Geen idee, maar zoiets lijkt mij. Amazon was voor de rest samen met Microsoft ook in het nieuws. Omdat in Ierland was eerst het bericht dat de clouddiensten EC2 en ook Microsoft Cloud Centra helemaal offline waren. Omdat er onweer is was ingeslagen. Bleek later dat het gewoon een algemene iets in een powerplant een of ander iets was wat fout ging. Dus er kwam gewoon geen stroom meer naar de twee gigantische centra's. Ik had inderdaad alleen het verhaal gehoord dat de bliksemers was ingeslagen. Ja, nee, maar dat was niet waar. Dat was het eerste gerucht. Blijkbaar onweerde het ook en ging alles uit. Maar het was het zat in de toeleverantie, in de stroomtoevoer. Dus, maar het heeft echt godsgruwelijk lang geduurd voordat het weer allemaal op en draaiende was, zeg. Het heeft, ja. Het is twee keer en daarna is nog een keer was er nog een keer een storing op Twitter of ik weet niet op Amazon. Amazon is twee keer down gegaan, geloof ik, deze week. Dus het is niet zo best met de cloud op dit moment. Vreemd, maar we hebben toch een cloud switcher nodig, zodat we heel snel kunnen. Want het is nu dus lokaal weer. Het is elke keer is het al wat we de afgelopen tijd hebben gezien met outages, is dat het locatie bepaald is. Dus nu is het Ierland wat uitvalt. Maar de rest van de Amazon EC2 cloud draait gewoon rustig verder. Okay. En het zou dus zo moeten zijn dat er een soort cloud switcher gemaakt wordt die automatisch switcht. Naar dit soort andere centra's. Alles gaat met virtuele images van, van PC's eigenlijk, of van hele computers. Dus het is echt ongeveer 3 seconden werk om een virtueel image in een heel ander centra van Amazon aan de praat te brengen. Maar natuurlijk wel van tevoren. En niet als het down gaat, kan je niet meer bij je originele source. En kan je dat soort dingen moeilijker in gang zetten. Sowieso heb je dan zelf tijd nodig om dat te doen. Dus je moet eigenlijk van tevoren overal backup images in de lucht hangen. En een cloud switcher erbovenop zetten die het spul managed en automatisch switcht als het fout gaat. Goed, dat is even het idee. De Google Labs was natuurlijk al aangekondigd dat het down ging. Dat is ook gebeurd. Van alles is uit. Maar in de New York Times introduceert beta 620. Daar kan je nu heen gaan. Ik zal een link zetten op de site. Beta 620 is een soort testontwikkelstraat, maar dan van de New York Times. En daar kunnen dus iedereen nieuwe dingen uittesten die misschien interessant zijn en mogelijk straks dan worden toegepast op de New York Times. Het is in ieder geval wel gericht op de New York Times, net als Google Labs natuurlijk gericht was op het feit dat het ooit eens in Google werd geïntroduceerd. Is dus eigenlijk, Google heeft het afgeschaft, de New York Times heeft het opgestart. Beta 620, ik zou eens gaan kijken. Oké. Okay. Tja. Voor de rest. We zagen nog, als laatste afsluiten misschien. We hebben de laatste tijd heel weinig over gehoord. Augmented reality. Er is nu een shop. Een retail shop. Waar je dus via augmented reality je kleren en alles wat je wil kopen kan passen. En kan zien hoe het je staat. Dus je kan dus nu naar die shop gaan. In de UK. En je kan zelf je kleren aanpassen via augmented reality. Leuke toepassing. Ik weet niet of het niet te ver vooruit loopt. Er zullen heel veel mensen die mode willen kopen of kleren willen kopen niet weten wat augmented reality is. En voor je ze dan zover hebt dat ze ook begrijpen dat ze via augmented reality hun kleren kunnen bekijken hoe ze staan. Het lijkt me dat het een heel kleine groep is die hier gebruik van gaat maken. En het zal te heus een flinke investering zijn geweest. Maar hij is interessant. Oké. Okay. Ook dit, luisteraars. Link staat op de itbende.nl site. Feedback is te geven ook via deze site op broerse@martinik.com. De mail wordt weer gelezen vanaf maandag. Dan zijn we terug in Nederland. Deze podcast was nog steeds vanuit Hamra, Zweden opgenomen. Mocht je nog een Google Plus uitnodiging willen hebben, stuur dan ook vooral even een e-mail. Ja, we hebben er nog genoeg. Dus Google Plus heeft gaming toegepast, opgestart deze week. Dus we kunnen nu Angry Birds spelen. Dus, ik heb even gekeken snel, maar ik heb niks gezien. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb het alleen in het nieuws gezien. Ik heb voor de rest ook niet de tijd gehad om aandachtig te kijken naar deze opties. Maar volgende week zijn we terug in Amsterdam en Schagen. En wordt het allemaal. Zitten we weer midden in de IT-bende. Fantastisch. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei. Hey, goed, hoi.